السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika imani, tunaendeleza ukumbusho na wiki iliyopita nilitolea tanbihi dhidi ya ufisadi, uharibifu, maasi yanayoshamiri ambayo hupelekea Allah subhanahu wa ta'ala kutuletea tusiyoyapenda katika ardhi yake, baada ya kuwa sisi tumeyatanguliza asiyoyapenda kadhalika. Ndugu zangu katika iman, Allah bado yupo na ataendelea kuwepo, na ahadi zake ni zenye kudumu. Walan tajida li sunnati llahi tabdila, mwenendo aliyoweka Allah huto ukuta ni wenye kubadilika tangu wakati wa Adam mpaka kiyama, hali ndiyo hiyo hiyo. Ndugu zangu, katika hiki kipindi wengi wameondoa atawakkul, ile hali ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana hata ikitokea mtu yakamkuta ya kumkuta, anakuwa amevunjika moyo upande wa Allah, yani anajiuliza na anaona hatoeleweka upande wa Allah, na hali ya kuwa Allah ndio mwenye kuondoa matatizo. Amman yujibul mutarra idha da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafaa al-ard. A ilahum ma'a Allah. Allah subhanahu wa ta'ala katika kujielezea anasema hivyo, yule ambaye anajibu dua ya yule aliyezikika, aliye katika dhiki, na kumuondolea shida yake, na kukufanyeni ni wenye kuendesha mambo ya ardhini, kuna mola tena badala yake? Bado ni yeye huyo anayeweza kutuondoshea matatizo yetu. Sasa wengi miongoni mwetu wameiondoa hali ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawasaidia, anaweza kuwasaidia, wakajiweka katika hali ya kwamba akili yao na vile walivyopanga mambo yao na wanavyojiona wanaweza, ni kama ni kitu kinatosheleza badala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni kosa kubwa ambalo baadhi ya watu wameliingia kabisa hili, na ni jambo zito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ni miongoni mwa mambo yanayopelekea kupatikana uharibifu katika ardhi ya Allah. Kadiri Allah watu wanavyomsahau ndivyo Allah anavoleta ya kuwakumbusha. Sasa anavoleta ya kuwakumbusha ni mambo ambayo yatawadhuru wanadamu, kwa sababu binadamu anahitaji mvua, Allah tazuia mvua. Ili wewe ufike wakati uone kwamba lazima Allah alete mvua, yani umkumbuke hivyo. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karha. Allah anasema vinamsujudia Allah vya mbinguni na ardhini, taw'an kwa kupenda, yani kwa hiari na kwa kujinyenyekeza kwa Allah, wa karha na kwa kulazimika. Analeta jambo Allah mpaka unalazimika, unafikia kulitaja jina lake. Sasa ufikishwe huko kunakuwa kumekudhuru tayari. Taarafu ila Allahi fi raha yaarifka fi shidda, jiweke karibu kwa Mola wako unapokuwa katika hali ya raha zako. Ukidhikika Allah kusaidie, tena hali ya katika hali ya kukuhurumia hasa. Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa aya alizozileta katika surati Al-Maida akiwakumbusha wana wa Israeli au ahlul kitabi, anasema walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasida wa kathiru minhum saa ma kanu ya'malun. Aya inasema walau annahum, lau kama wao ahlul kitab, anakusudia Wayahudi na Manasara, lau kama wao aqamu taurata, wangeifuata taurati inavyowaongoza, wal injila, na wakaifuata injili inavyowaongoza, wangeona taurati imeotoa kwa nabii Musa na manabii wengine baada yake hadi ikawafikisha katika injili, wama unzila ilayhim min rabbihim, na kuwafikisha kwa yale ambayo yameteremshwa kutoka kwa Mola wao leo hii yaliyo ndani ya Qur'an. La akalu min fawqihim, wangefuata haya ambayo taurati kisha injili kisha Qur'ani iliyoteremshwa kwako e Muhammad, basi wangelikula, wangeneemeshwa kwa neema zinazotoka juu yao. Allah angeleta mvua ya baraka, Allah angeleta khairi nyingi, angeleta neema. Wa min tahtihim, na riziki zinazotoka chini yao, Allah angeifanya ardhi ni yenye baraka, Allah angeizidishia rutuba ardhi, lakini hawakufanya hivi. Ina maana wakifanya hivi watu, Allah kuna baraka zake anazileta. Wasipofanya hivi, kuna mengine atayaleta wasioyapenda. Kwa hiyo kujitahidi upande huu ni jambo ambalo linatupa maslahi sisi hapa duniani na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa kheri vile vile kwetu sisi. Allah tujalie kuwa ni miongoni mwao. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Aya ilikuwa katika mnasaba wa kuwakumbusha watu wa Saba, watu wa ardhi ya Yemen. Aliwaambia kuleni riziki ya Mola wenu na mumshukuru Mola wenu. Unapokula umkumbuke aliyekuwezesha, umkumbuke aliyekupa, hali ya kuwa wengine wanahangaika wapate hicho hawawezi, wanaishia kusimama kwenye jua, huenda katika kusimama kwenye jua wakahurumiwa. Mtu utakuta ni mlemavu wa viungo, kutembea hawezi, au ni kikongwe kimezeeka, wa kumsaidia hamuoni, akalazimika akae kwenye jua, wewe unayepita huenda kwa kumuona kwamba mpaka kakaa hapa, huenda ukapata huruma ukamsaidia. Yule ni kiumbe miongoni mwa viumbe wa Allah kama wewe. Akatutaka tushu sote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sote ni viumbe wake. Yule anamuona yule Allah subhanahu wa ta'ala, anamuona na anafahamu haja yake, na uwezekano kumsaidia anao, akamuondoa katika hali ile, anao Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini anaufanya ni mtihani kwa wengine kuangalia jinsi wanavyomweka mbele Mola wao, wakaangalia yaliyo msibu yule, wakajua haya yametokana na Allah subhanahu wa ta'ala, wakaona ni nini wajibu wao. Akambakisha vile vile kwenye jua mpaka anakufa. Ndugu zangu katika imani, hivi ni vitu Allah anavileta katika ardhi. Tuwe na mazingatio tunapoishi, tuwe na mazingatio na vile tunavyoviona na tunavyoambiwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyetuambia irhamu man fil ardi, waoneeni huruma walio katika ardhi ya Allah, yarhamkum man fis sama, ili aliyoko mbinguni Allah akuhurumieni nyie ambao mnaoonea huruma wale ambao mnawaona wenzenu. Lakini unamfanya yule kwamba bwana atakula, bwana hawa analetewa riziki na mwenyewe Allah, mwenyewe anajua mwenyewe, kwapita tu huyo, kwapita tu huyo, mtu anaumia pale. Hapana, haiko hivi. Allah subhanahu wa ta'ala kuna mifano anaileta. Kuna mfano Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyotaja katika hadithi ya Sahihi Muslim, akamtaja mtu aliyekuwa anatembea jangwani, akasikia sauti katika wingu ikisema isti hadiqata fulan, hii mvua nenda mkanyeshe katika ardhi, katika shamba la fulani. Lile wingu lililokuwa juu likaonekana limeyeyuka, halijaonekana, umepita upepo ukalisukuma lile wingu mpaka katika sehemu ile, likatulia, likajikusanya, likaanza kunyesha mvua nyingi sana, mvua nyingi sana. Shamba la eneo lile likapata maji ya kutosha. Yule aliyekuwa anasafiri mpaka anafika sehemu ile, anamkuta mtu amesimama na chepe lake, anasogeza sogeza, anayaongoza ongoza maji yaliyokusanyika hapa, anayasogezea pale. Akamuuliza masmuka, wewe unaitwa nani? Akamtajia jina amalo alisikia likitajwa akipita eneo lile, akalitaja jina lile lile kwamba mimi jina langu ni fulani. Akaona hili ni jambo la mazingatio, akataka amwambie una jambo gani wewe unafanya katika shamba lako hili kushavuna. Akamwambia mimi nikishavuna mazao yangu nayagawa maeneo matatu, sehemu theluthi moja naifanya ni mbegu ya kuirudisha shambani, theluthi nyingine nakula mimi na wale wanaohusu chakula cha mwaka mzima natenga, na theluthi nyingine ni kwa ajili ya watu ambao wenye shida. Huu ndio utaratibu niliouweka katika shamba langu, nikivuna mafungu haya matatu yamekuwa ni sehemu katika utaratibu wangu. Angalia Allah alilompa jambo hili, wakati ambao watu wanaliangalia wingu, labda lile ndio litakuja kunyesha, lakini kadiri linavyosogelea pale, Allah analeta upepo umesukuma wingu, anabaki anaangalia mawingu mpaka anakopotelea. Labda lile linalokuja, labda lile Allah analikunjua jua, anakata tamaa na kufanya hana. Lakini kumbe Allah kuna waja wake, anajua yule mja anataka ile mvua, na kulingana na utaratibu aliyoweka katika kile ninachompa, Allah amependa akamwekea utaratibu ambao unamhusu yeye kwa sababu ya uchamungu wake, kwa sababu ya utaratibu aliyoweka katika kipindi ambacho wengine wanalia, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamkwamua. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashad. Hii ni kauli ya Allah, sisi tunawanusuru mitume wetu na wale walioamini, mitume wetu pamoja na wale walioamini, fil hayati dunya, katika hii dunia, kwa sababu ya wema wao, kwa sababu ya kumwogopa Mola wao, kwa sababu ya kumtanguliza Mola wao, basi yakitokee kutokea, Allah anasema tunawanusuru wale fil hayati dunya, hapa duniani, wa yauma yakumul ashhad, na siku ya kiyama itakapofika vile vile, kwa sababu binadamu hapendi majanga, na Allah anajua kwamba binadamu hapendi majanga, lakini ni nani tumsaidie? Jiweke miongoni mwa watu hawa, jiweke katika kundi la watu hawa, ili Allah akufanye ni miongoni mwao, yakitokea ya kutokea, Allah akuondoe katika wale ambao watakaolalamika na kuhangaishwa. Ndugu zangu katika imani, upo mfano ulio hai ni utoe, mfano unaotembea katika wakati wetu, kwa mtu ambaye mpaka leo tupo naye katika ardhi hii, ambaye amejiwekea utaratibu kama huu ulio ndani ya hadithi hii, hivi hivi, yani yeye ni maisha yake, akatengenezewa zengwe, tunaita zengwe lugha yetu ya wakati wetu, akatengenezewa fitna ambayo ilienda kuchimba pesa zake zote, hana senti tano, milioni kama 100 na juu zote, kwa dhulma akalazimika, akasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumnyoshea mikono, na historia yake ni hii tunaifahamu, kama ilivyotajwa katika hadithi hii. Mwenye anasema mimi katika kipato changu napenda watu wale ambao wana wasaa wao wapite mwenendo huu, Allah tawasaidia biidhnillah. Katika kipato changu mimi kuna fungu maalum, yani hilo nimelitenga kwa ajili ya mambo ya dini, likitokea jambo la dini nisihangaike, naangalia katika lile fungu langu kama kuna chochote na kitoa na kipeleka, kwa sababu mambo ya dini nahitaji pesa zetu hizi hizi. Katika kipato changu nimetenga fungu langu kwa ajili ya familia yangu, na nyingine kwa ajili ya kujiendelezea shughuli zangu. Allah subhanahu wa ta'ala kwa hili lililokuwa limemkamata la dhulma, akaporwa pesa zake zote, alisimama na kumwomba Allah akamrudishia karibu milioni 160 zake ndani ya siku 90, mpaka mwenye anashangaa alizozipata kwa muda wa miaka mingi, lakini ndani ya siku 90, miezi mitatu, zote mwenyewe anasimulia. Allah yupo, ila watu tuampiga chenga Allah jambo lisilotufaa. Taarraf ila Allahi fi raha yaarifka fi shidda, ukiwa katika kipindi cha salama, ukiwa katika kipindi cha raha zako, ukiwa katika maisha yako ya sawa sawa, jiweke karibu na Mola wako, wahurumie walioko katika hali ya shida. Kuna siku wewe Allah atakupa wewe shida hiyo, inakadiriwa na ye mwenyewe. Akikupa anakurudishia historia yako, anakusaidia. Ndio jambo limepelekea Firauni analalamika kipindi cha shida, hakusaidiwa, na akaambiwa al-ana wa qad afaita qablu wa kunta minal mufsidin. Unamjua leo huyo Allah, hali ya kuwa wewe ulikuwa ni muasi na ulikuwa ni miongoni mwa waharibifu. Nabii Yunus katika hali kama hiyo inayofanana na Firaun, kipindi kama kile ndani ya bahari vile, Allah anamwambiaje? Anasema walaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Kama Yunus asingekuwa ni miongoni mwa wale ambao wanaotutakasa, ambao wanatutukuza, yani si kama asingekuwa ni katika wenye kumtukuza Allah, Allah anasema tungembakisha katika tumbo la samaki hivyo hivyo hadi siku ya kiyama. Lakini Nabii Yunus akamkwamua, akakwamuliwa na Allah, na Firauni akasimangwa katika hali ngumu kama hii kwa kurudisha historia zao. Allah atujalie tumpende na kuyapenda mambo yake, na atupende vile vile kwa sababu ya kumpenda kwake. Allah atujalie mwisho mwema, atukutanishe na waja wake wema, atuondoshe matatizo ambayo anayakadiria katika ardhi hii, na atukinge na shari alizozihukumu kutokea katika ardhi yake. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.